Тое, што бачылі, чулі, было самым вялікім клопатам куранёў. Мала было такіх хат, двароў, дзе б не гаварылі пра гэта, не меркавалі, не думалі. Гаварылі, думалі ў хлявах, у гумнах, у полі, дома, зморана вячэраючы, у думнай начной цішыні на палацях. Абышоўшы ўсе двары, дзе збіраліся людзі, наслухаўшыся і нагаварыўшыся, куліна чарнушкавых толькі апоўдні вярнулася на свой двор. Чалавек каля хлява сек ножом свежае, толькі што нарванае зелле, рыхтаваў яду свінням. Як падурнелі, не першы раз абурылася, быццам і не заўважаючы таго, што робіць чалавек, не дзівячыся, што робіць яе справу, не да таго ёй. Чарнушка нібы не чуў, на ўколінцах сек і сек зелля, заняты быў, здавалася, толькі сваім клопатам. Потым ужо спакойна стала параю: не заракайся. Я, а не даждуцца. І не будуць дажыдацца. Сама пойдзеш, як прыйдзе пара. Я то я, ты. Чарнушка не спыніўся на момант. Звыкла сек зелля. Мачыха, яшчэ распаленая неўвагай чалавека, яго недавер'ем, не ведаючы, што сказаць, вартая таго гневу, які гарыць у ёй, склала раптам фігу, ашалела тыцнула кудысьці ў сяло. От ім! Чарнушка зноў стала параю: не заракайся. Кінуўшы секчы, ён устаў, зірнуў на жонку зморана і як бы не разумеючы: чаго ты я то бядуеш так? Ён выдзеліў асабліва ты. Можна падумаць, ты найболей утраціш. Багацце самае вялікае, можна падумаць, у цябе, а не багацце. Як мы толькі ім і жывем? Куліна глядзела на чалавека і, здавалася, таксама не разумела яго. Багацце, што б яно правалілася? Свету белага не бачыш, а толк які? Дочку багатыя вывялі, загаварыў ім на раптам інакш, болесна, як бы са слязамі. Багацейкаю, паняю зрабілі, цесся адно. Зазлаваў, загадаў мачыце: бяры зелля, свінням давай, багачка. Чарнушчыха, збітая трохі папрокам заганнену бяду, у якой яна чула сябе такі вінаватаю, хоць і не паказвала гэтага, момант шукала, што б такое сказаць чалавеку, калі ўбачыла, што хведзька, які паявіўся аднекуль, сочыць пільна і з нейкім смехам. А я ты зноў гуль таяваў? Зноў не ганяў на выган, абы матка адвярнулася на хвілінку гуляць. Выскаляецца шчэ. Чарнушчыха ў запале пашукала, ці няма поблізу дубца, не знайшла і раптам ухапілася мяшаць свінням зелля. Няма калі етаму рабіць, прамовіў чарнушка. У матку пайшоў. Так само жыць не можа без палітыкі. Пад вечар зайшла Ганна, і спрэчка, што, здавалася, забылася ўжо, зноў згарэлася, толькі што цяпер і бацька, і мачыха, як нейкаму праўдзіваму суддзі, даводзілі Ганне кожны сваю праўду. Хведзька таксама быў тут, у поцемку моўчкі сядзеў за сталом, чакаў, што скажа праўдзівы суддзя матцы і бацьку. Сабраліся вячэраць, а не вячэралі. Нібы забыліся, чаго сышліся. Не багацце, кажам, скардзілася мачыха. Як усе адно, я не знаю, якое багацце. Гора, а не багацце. Але і тое забываць не трэба, якое не є, а жывем з яго. Жывем, не памерлі. Толькі што неахвотна, не любіў спрэчак, а зваўся чарнушка. Жывем, дзякуваць Богу, і ядзім нешта, і адзеты, і хлеб твой, і хата твая, і карова, і авечкі твае. Як там не жывеш, а жывеш спакойна? Знаеш, калі што якое, дык выручыць екаму. О, то-то і яно. Зноў коротка і неахвотна запярэчыў Чарнушка. Ганне не хацелася спрэчкі, прыйшла пасядзець сярод сваіх, адпачыць ад працы, ад немілай карчоўскай прагнасці. Жыць, канешне, трэба з нечаго, разважна для прыліку адказвала яна мачыся, а толькі, мамо, шчасце не в адном багацці. Хто ж кажа, Ганно? Я толькі што пра гаспадарку думаць трэба. Як жыць будзеш, думаць трэба. Як є ў чалавека шчасце, мамо? Дак і гаспадарка значыць нешта. А як няма, які толк са ўсяго? Яно, канешне, і без шчасця не соладко. Але як есці не будзе чаго, як зубы на паліцу палажыць прыйдзецца, дак... От будзе шчасце. Бы адно голадам марыць там будуць, азваўся Чарнушка. Пераначуваць усё страшно, разважна прамовіла Ганна. Да і тое праўда, неведама, як там будзе. А толькі горай, як є, наўрад ці будзе. Горай, здаецца, не бывае. У той же час у Васілёвай хаце все таксама сядзелі за сталом, у поцемку сёрбалі борщ, вячэралі моўчкі, толькі Васілёва малое захліпала ў калысцы, маня недавольна прамовіла зноў: як усе адно знарок толькі прысядзеш, каб узяць што ў рот, што б табе, сказала злосна клянучы, але Васіль перабіў клячбу, загадаў ісці пакарміць малое. Кончыў Валодзька сёрбаць, палез на палаці, перахрысціўся на абразы, дзед Дзяніс зачэккаў красалам, хацеў закурыць люльку, калі матка, што сядзела ля Васіля ў скрай стала, затурбавалася ў голас. Як я то яно цяпер будзе? Звярнула тым часам з'езджанай дарогі, азваўся дзед. По балоту просто па купінах. Васіль маўчаў. — Як? — сказаў недобра з папрок. — Знаць вам трэба ўсё, канешне. Забіваць галаву. — Так як же не забіваць яе? — нібы прасіла і раіла матка. — Тут же сам бачыш. — Бачу, бачу! — зазлаваў Васіль. — Сваёй сухоты мало! — Так ці што я абыдзецца так, Васілько? Не выпыталася і тлумачыла матка. — Думаеш, ўсё я то? — Тым часам я то пачынаецца толькі, — падтрымаў яе дзед Дзяніс. Мані ад калыскі раптам варвалася запалена. — Няхай лезуць, каму надаело жыць, а мы... Нам і так непагано. — Я то пачынаецца толькі, — падумаў зноў голас дзед. — Я то так не кончыцца. То-то ж і думкі всякія, Васілько. Васіль устаў з-за стала, матка адразу адсунулася, прапустіла, стала збіраць лыжкі, павольна, нібы чакала, як пойдзе далей гаворка. Як яно кончыцца, ніхто не знае, сказаў Васіль спакойна, разважна стала, як і належала гаспадару, галоўнаму чалавеку ў хаце. Нам і без етаго сухоты па горло. Як бы папракаць стаў, трэба отмалаціць жыто, ячмень да авёс, да араць. Хату дарабляць трэба, чтоб перабрацца скарэй, чтоб дзерава не пагніло, да ўлазін. Памаўчаў трохі. Для цагельні азімае пасеяць, думаю. — А зімае павінна ўрадзіць, — сказаў дзед. — Як пагода не падгуляе, павінно. — Хату трэба, чтоб памог дакончыць бацько, — сказаў Васіль уже да мані. — Чтоб і Пятра ўзяў на падмогу. — Паможа, я скажу, — паабяцала маня. Тым і скончылася гаворка ў дзятлікавых хаце. Сталі разыходзіцца па палацях, раздзявацца. Адзін дзед, які і летам спаў на печы, доўга яшчэ круціўся бессонна, не мог уцішыць назольны кашаль. Доўга не спалася хадосцы. Яна, як звычайна, ляжала на палацях з малымі, маленькі Антосік, скурчыўшыся, соваў ёй каленямі ў бок, уцінаў галоўку ёй пад паху, хадоська ласкава падымала яго на руку, але праз момант ён зноў саскоўзваў з рукі, уцінаўся галоўкай пад паху. Усе малыя спалі, толькі зрэдку з ціхім мерным дыханнем злучалася глухое мармытанне. Дзеці штосьці снілі, але сны сніліся ім добрыя, не будзілі нікога. Недарма найбольш чулася хадосцы ціхае, салодкае плямканне. Бацькі ж не спалі. Хоць спачатку не гаварылі, хадоська здагадвалася, што не спяць. Думаюць пра штосьці. «Гаспадары!» — прахрыпеў нядобра з пагардай бацька. «Сышліся, галота!» «Ты, багацей!» — ціха папракнула матка. «Не раўняй ім, нібыто!» «Ціхо ты!» — шапнула беражліва матка, зноў папракнула. «Нос задзіраеш! Глядзі, каб не апусцілі!» «Хто это апусціць?» «Няма каму!» «От упаяюць!» — твёрдая. «Не упаяюць!» — упэўнена сказаў бацька. «Сярадняк, нібыто. Сягоння сярадняк, а заўтра захочуць. Прылепяць цвёрдае». «Не прылепяць, няма за што». «Є за што. Язык распускаеш вельмі, смелы вельмі». «Смелы». «Што думаю, то і рэжу». «Я і кажу». «Ды не грымі, разбудзіш». Бацька ў голас яшчэ падужэў: «І буду рэзаць, што думаю, маўчаць нястерпно». «Ціхо, кажу». Зноў шапнула, просячы матка, сказала з папрокам: «Пра дзяцей трэба думаць». «Ты адна думаеш, нібыто». «І ты думай». «Не адны». Бацько плюнуў і, чуваць было, важка павярнуўся. Не спаў таксама доўга, але ўжо не загаворваў з маткаю. Думаў штосьці сам сабе. Хадоська думала мала, неахвотна, чула сябе дзіўна адзінокай, пакінутай. Дзень гэты нібы адабраў яе надзею. Яшчэ ўчора яна спадзявалася, што Хоня ўсё ж адумаецца, вернецца да яе, чула, што мае хоць якую сілу і ўладу над ім, а сёння пабачыла, што ні ўлады, ні сілы ніякай няма. Няма таго радаснага, цёплага, чым жыла ўжо даўно, з чым песціла самыя дарагія надзеі. Хоня не паслухаўся, пайшоў далей, зусім разышоўся. Казала ж яму, пра калгас каб і не думаў, у калгас, казала ж яна, не пойдзе хоць што. Калі не выпішацца, каб і не думаў пра яе, дык от завёў усё сваё. Аддаў, зусім ступіў за мяжу, якую яна не пяройдзе ніколі, за мяжу, якая іх раздзяліла, навек раздзяліла. Ну і няхай, няхай жыве сабе, не канешне, я то пражыву адна. Доля такая ўжо жыць адной, є чаго бедаваць. Бедаваць, здавалася, не было чаго, а маркота дзіўна не адыходзіла, і чула сябе хадоська ўсё адзінокай, пакінутай, і ніяк не магла даўмець, што будзе далей. У старога глушака пад цьмянай з прыкручаным кнотам лямпаю сядзелі Яўхім і маўклівы пануры Пракоп. Пракоп моцнымі локцямі ўпіраўся ў стол, вялізнымі чорнымі далонямі трымаў важкую, зарослую да вачэй галаву. Яўхім, трохі горбячыся на ўслоне, па-дамашняму увесь у зрэбным у лапцях, прыжмурваючы вока, дыміў папяросаю. — «Дядько, не думайце багато, — казаў, пасміхваючыся Яўхім, — вам, ейбо, няма чаго голову ламаць. Вам, дядько, самы момент у калгас». Пракоп ворухнув бревом коса і люта, зірнув на його. Ён апошнімі днямі быў заўсёдным госцем у глушаковай хаце, бавіў тут дымныя вечары, слухаючы развагі і парады старога. Стары быў рады яму, калі сядзелі ўдваіх, гаворка ішла заўсёды ў добрым ладзе. Трывожыў гэтыя вечары толькі Яўхім, што іншы час не прападаў недзе, а ўвальваўся ў бацькаву хату. Яўхім век падкусваў лесуна. Ей бо, дядько, самы момент у калгас. Глушак на другім услоне абстругваў, забіваў калкі ў граблі, глянуў на сына недавольна. Не трывож чалавека, велеў Яўхіму суха цвёрда. Час такі, тато, лагодна, нібы паслухмяна запярэчыў Яўхім, думаць трэба. Хочаш, не хочаш, а трэба трывожыцца, думаць трэба, балото пад нагамі зараз прарвецца. Што б не было б позна. Ён зноў прыжмурыўся на лесуна. Ей бо адзін выхад, дзядько, калгас. Пракоп важка выкаціў матюк. Я то не трэба, дядько, я то делу не поможа, і вам, чтоб шкоды не нарабіло. Дай ні на што ўсё, вам, як трудавому чалавеку, калгас адзіная дарога. Ісці трэба, падскокваючы ад радасці, маліць, чтоб скрэй забралі ўсё. Ісці дай другі яшчэ весці з сабою, прыклад другім паказваць, каторыя несазнацяльныя. Каторыя добра свайго для савецкай уласці шкадуюць. Я то ж, я такія гады, каторыя коней, кароў, авечак сваіх для савецкай уласці шкадуюць. Я ўсім, зноў загадаў глушак. Ей бо, тато, я такі яшчэ гады. Трэба ж, дядько, карміць начальнікаў, каторыя ў гарадах, дзяцей іх, жонак, палюбоўніц іх, дай не абы чым, не расолам якім, а мясам, мукою, булкамі, каклетамі. Сазнательным трэба будь, дядько, бегці скорей падскакуваючы, дай другі ще тягнучы. А вы, эх вы, дядько, нашто толькі галава ў вас на плячах, думаеце яшчэ? Скорэй у калгас бяжыце, ейбо, не бойцеся, што Міканор не дасць рады, ён спрытны, скора знайдзе збыт усяму. Вам галаву ламаць не прыйдзецца, не бойцеся, бяжыце! Што ж я то праўда будзе? Адгукнулася ад палацяў старая, якая то драмала, то абуджалася. Будзе, што хоча савецкая ўласць, што хоча, то і будзе. Яхім дакурыў, плюнуў на акурак, растаптаў лапцем на падлозе: савецкая ўласць, уласць цвёрдая, што намерыцца, тое і зробіць. Адолеў сур'ёзнасць, зноў загаварыў з насмешачкай: я, калі б не цвёрдае заданне, з радасцю пу калгас, а то ж не прымуць. Элемент класавы, не паглядзяць, што і жонка струдзяшчаго элемента. Устаў, сабраўся ісці, задумаўся чагосьці, неспадзявана сур'ёзна сказаў: такі праўда, пайшоў бы. Все адно жыць не жывеш, а там, хто знае, мо і будзе нешто. Толькі ж зноў прамою з насмешкай: не просяць, а лесці, калі б'юць, не люблю. Наплёў, пакруціў галавою стары, калі Яўхім бразнуў сенечнай клямкаю. Стары ў гэты вечар быў нязвыкла маўклівы і пануры. Так і бавілі рэшту вечара. Адзін корпаўся з граблямі, другі толькі час ад часу шалёна варушыў брывамі, дыжаваў чорную пасму вусоў. Думны і розны быў куранёўцам гэты вечар.